ngane ray yaangi bëgg wax ray ko ngane ray yow ko ko yow yow wax ray cëpp yam jëk bu yom la xiyamé ñu ngi jull ci digënt ñaari bëgg yi ci moy ci na gu ci yërmane yalla manam ci moy ci yalla du yërm lolu ëpp nak hadis banen لم يجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار من يا أسمان سب أقوى سر سب سنجاج ونم نب ري بن جل يا لجان بولي نوم وعسمان نب أقوى سر يب كبول ينجير سورا هذا سبنين لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلمين aduna ci lepp li fi nek mabbu yaqku taxaro mo gëna noy gëna oyof fa yalla ray bi hadis banen la yazalu mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusid daman haraman fa idha asaba daman haraman balah nena jullit mu'min ni fek turugul deret ni ngi set ko bax la sa bu laale der nak xasna ci lim tubarkallah nit min bis lay hadis banen la yahinu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda qala an nafs bil nafs wa sayyid al thani wa tariq li dinihi al mufariq lil jamaa fi sahihayn an ibn mas'ud salawatu wa salamu alayhi nan tur daratu julit daganul bo xamne ni ngi wax ashhadu an la ilaha illallah nango wax ajhadu anna muhammad rasulullah ludul ñet ñet yi bu ko defé dagana gëdam dagana to suraye mum dagana ray su amé soxna ba nopi di genn tank bu jubati dagana ray manam tank bu ndialo manam bu ndialo su baye diine murtad genn ko dagana ray hadith bi ma nga ta fay hay ni jëf ci ibn mas'ud radhiyallahu anhu kon ray ab julli day tabarakallah jarna mën ci lol yalla ñu jàng mësal tabarakallah tay ñu moytu ko nak ñu man ndax ñu ñu ci diggé ci medina yalla neen ya ayyul ladina amanu yeen ñi ci ngeen bañé li dal leen iza darabtum su ngeen tukke de fi sabilillah ci yoonu yalla di jiraaj bayyinu na ngeen leerlu de fa ca bayyinu na ngeen leerlu manam ngen gis ku nek yene ngi jihadi defek ben way rek bu len ko daj ray de na ngeen leer al jumhur lu lañu jang fa ta bayenu hamsa ak isaay ci waya ñom fa ta tabatu lañu jang waye jumhur kon teeri bi may ak yi ngeen yor yeen muy riwaya xaf wala sax ci wax fa ta bayenu ndax lu la jumhur bi jang wala taqulu bu len waxati liman alqa ci ku sanni ilaykum ci yeen assalama nganay sanni nganayam jox len to pour wan len julit la bu len ko waxati ndax te mu'minan do julit ndax bu ko ray dama taxuna ngeen di sattu harab al hayat ad dunya garu yubulu aduna dafa am genn way jo xamne ñu koy tuddé ayash dafa digon ci walu jitu muy dugg ci islam al harith ibn yazid dafa nekkon ku tar ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mu dik muhajiran wa huwa yuzu islam bëgg dugg ci islam bi nga xamé né mi ngi ñew gaay gis ko dal dikoy kar dal dikoy ray yalla wacce ci wama kan ni mu'minin an yaqtul mu'minan illa qatan ak julit wa tari julit lu ñum de ay jima tol nak ibnu abbas neena muslimone yi dañu gis wa jo xamne dafa yorum kom buñu akse mu len assalamu alaykum faqatuhu ñu ray ko dal di jël kom mo yor yalla ne nak bu ñu ñu doxé nu bu len gis ben way rek dal di ray fa tabayyunu leer lu len ba xamne bi julit fekke da ngeen jox ci jaa ngeen dora xex ak mom way ak xere ray ko ci mu nek julit ni mu len ko defat motax bañ ko netale salawatu wa salamu alayhi mu nan len ray ngeen kuy wax la ilaha illallah sabe ni ko waw mu yeen ni yeen ray kuy wax la ilaha illallah sabe ni ko waw mu waw yeen ni fi nek yeen ray kuy wax la ilaha illallah rabbi na mu koy wax rek may sa yalla neena fa inna allah nek na fa yalla maghanim katiratun kom mu bari kom mu fa yalla mu upp kom ni fi ñun ndax kom ni fi ñun day jeex kom mu fa yalla du jeex ma indakum yanfad wa ma inda laybaq fa yalla mu du jeex kasalik ni waji mel ba ngeen ray ko kuntum nun ngeen melal min qabl bi jitu ngeen di nek ay julit fa manna allah alaykum yalla xewal len ba ngeen nek ay julit kon nak bu ngi len dalati fatte bayenu de len leerlu ba ngeen rayti kenn inna allah yalla kana nek na bima ta'malun ci li ngeen def khabira di ko ci dañ kunta dara umpo ko ci barkala ci li ngeen def suñu ko setlo kon ay yi nga xamne mom lañu jang alquranul karim biñ ci jangal lolu solo moy tour del ci julit bakar jibril ñaanal ba rayu njum ci day am kafara di am deñe yi ndam pay way da am khisas manam fayu ray waji ñettel ba ñi mom ne bi suñu balé ki nga xamne mo ray die bi da koy wacc mu defé kafar ñentel ba kafara nak moy gorel jam bu doon julit suñu ko amul wor ñaari wër yo xamne ñu taf ta lola jure nak muy ay jima toll ray des ko gaawé des koy teylu ba xam li nga xamne mo ci teddi tawarkal yalla ñu ci mujahidun yi xam ngeen ne salawatu llahi wa salamu alayhi mo ngi jëge makka dafa andon ak gaay ñu lañu tuddé al muhajirun mu ñew fi nga xamne moy madina fekk ci aw gaay ñu tuddé len al ansar ñu ñu nekkon ci wétam di jang ci mom di jihad di and ak mom fu bëgg dem ci kenn ku nekk bëgg fi dem nga and ak mom ngonay ndaw sax dañ leen xëc di yëpp yu xam ci ko pour ñu gudd ndax bu ñu dem ñu xol leen li leen man ngeen yobbu leen lenn lu nekk kër kër ci yoonu yàlla ba mu taxaw jaarloon na leen ko loolu mooy jihad jihad mooy fexee kër kër yi ba diine yàlla bi subhanahu wa taala taxaw mu am ñeenti xeet yoo xam ne ñoo gën a siiw ci xeeti jihad muy jihad ju dañ koy def ngir kuffaar yi yi nga xam ne dañ wedd seen borom subhanahu wa taala ba noppi nag bëgguñu ko gëm seen borom subhanahu wa taala ñuy gàllankoor yoon wi ku ñaal ki muy al fusaq jihadul fusaq mooy ñi nga xam ne dañoo génn ak topp ñooñu nag ñoo gën a bëri mooy topp li yàlla tëral ma ngi koy tàmbalee bàyyi da nga kër këree ko yow ba jëmmee si ko ci fi nga xam ne fi la nekk loolu nag mooy man ra aa min ku mun karan fal yuqayimu bi yadihi ku gis mun kër xam ne lii mun kër la yow mi dangay yow dangay xam lan mooy mun kër xam ne mun kër bii daa war a day xam ni ñu koy dindee ak it xam ne boo ko dindee la ko fay remplacé du ko yées man ra aa min ku mun karan fal yuqayimu bi yadihi su ko defee kon da doom yi nanguuta sol col bu jëkk yow lañ ne nga def jihaad jooju muy kër kër yi bañ koy sol neexal leen may leen dara yóbbu leen sopp leen bëgg leen jege leen ndax ba ñuy col col bu jëkk su ko defee loolee nga am ci tuyaaba salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci badis bépp góor goo xam ne wala sax jigéen am ngeen doom bu jigéen yar ko ba mu dugg ci néegu sëy te góor musta bànneexoo ak yaramam da ngeen dugg aljanna tabarkallah loola jar na nga neexal ko jar na njëkkeel ko caa yar beneen jihaad bi mooy jihaadu cheytaan jihaadu cheytaan mooy li nga xam ne moom la cheytaan yi dugal ci sam xel ci neexal yooyu nga fexe ba mu génn ñeenteel jihaad bi mooy jihaadu nafs min akbari anwaai jihaad ngi bokk ci jihaad yi gën a rëy si jihaad yi moom jihaadu nafs ndax bakkan moom lu yàq moo ko yàq moo tax bakkan ko xaar ak moom ba jub ba jubal ko teg ko fi mu war a tege su boobaa sa affaire baax waaye ku sàggam ba sa bakkan jaar feneen nag jàng ngeen suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha képp koo xam ne góorgóorlu nga kër kër yi def jihad di kër kër ba sa bakkan nangoo tege fi mu tege si ko yàllay tege nga teg ko fa mu sell jub su boobaa bu yemaa xiyaame ca kër ngay jor ga ca ngay dem kenn ci yàlla booy waaye koo xam ne sànq na ba sa bakkan taq nag boo demee ci kër càmmoñ ja ngay jaar yàlla nee na kon yooyu mooy jihad yi am léegi nag ci taxaw ci jihad yi du bokk ak ki ci taxaw ci kër kër pour bakkanam jub du bokk ak ki nga xam ne day tudd rek ne ah lu yàlla nenn ci man loolay am loolu kenn du ko wax moo tax jihad ja ca booba ñu ngi ci ba léegi yàlla nee na laa yas tawi du yem du yem kat alqaaiduuna ñi nga xam ne dañoo toog minal muminina ca bokk ci ñu way gëm gayru uli darar te amuñu loraange maanaam feebaruñu tubarkàlla ñooñu duñu yem wal mujahiduuna fi sabilillahi ak ñi jihaad ci yoonu yàlla bi am waalihim ci seen alal wa am fasim ak seen bakkan ñii duñ yem ci njartoo rek na moom sax julit la waaye nag dafa toog julit bi nekk julit te toog bokku tut julit bi nekk julit te këri këri ngir dina ci taxaw diin ji ku ne dafa am loo ko mën a defal ngir mu taxaw muy sabilillah alal mën na ko bakkan mën na ko alal ak bakkan nag bakkan moom day dem ba ci coono yeeg yi ngay jàngoon ci nag yooyu alal ji mooy ni ngay joxe bakkan mii nag ñaar lay nekk ba tey xalaat yi ak sa temps islam bu amul boo ci defee sa alal def ci say xalaat def ci sa temps keneen def ko ci keneen def ko ci rek mu daal di nekk jihaad mu daal tàmbale taxaw ñëpp tàmbale ko dum tubarkàlla te bokk ñëpp dundee ñëpp am jàmm moo tax yàlla ne alxaaiduuna ak mujahiduuna yi duñu yem mujahiduuna yi nga xam ne dañuy kër kër ngir dina ji taxaw ci seen alal ak seen bakkan ba tey duñu yem moo tax ku ne ne ci kër kër yi kent lay kàttanam te góorgóorlu ci tubarkàlla ngir dina ji taxaw ndax yàlla ne na ñaar ñi duñu yem nga ne ko lu yem mu ne faddalallahu yàlla tànn nag gëmale na almujahidina ñi doon jihaad bi am waalihim te defe ko seen alal wa anfusihim ak seen bakkan ñooñu ñoo gën alal qaaidina ci ñu toogoon ñoo leen ëpp darajatan daraja moo tax ca badar ja ña ko fekki woon bu ñu mësaan ñëw ci jataay fekk fa ñu fekki woon badar toogee jataay ya bu doon tey nga ne toogee seize ya salawatullahi wa salaamu alayhi wax ñi fekki woon badar jóg leen may ñi fekki woon badar toog suñ toogee ba noppi bu place yi desee ngeen toog su place yi desu nag lu ngeen xam ngeen def ko waaye ñi ñoom ñoo war a toog moo tax keroog bu ñu jógee ci jaar bi dunit bi sama borom tabaraka taala ne leen bu ngeen àggee madina baax naa leen yéen ñëpp allahu akbar loolu jihaad rek moo ko mën kër-kër ci yoon yàlla subhanahu wa taala nekk ca rek nag faddalallahu almujahidin bi amwaalihim ci seen i alal wa anfusihim ak seen i bakkan bokk na ci ñu daan jihaati alal ku mel ni ousmane bin affan radiallahu anhu defa def ba yëf yi bëri lool salawatullahi wasalaamu alayhi wax ko lam ko waxoon ne ko bis na ko tey ousmane duutu loru ci jëf jumu jëf tubarkàlla kon ñi nga xam ne ñoo kër-kër yi ngir dina ji taxaw duñ ñem ak ñi nga xam ne dañoo toog rek tubarkàlla di seetan wa kullan képp ci ñii nag waada allahu yàlla dig na ko alxusna lu baax alxusna aljanna wa kullan min almujahidina walqaaidin bi sababi dararin li xaqihim waadahum wala laxiqahum waadahum allahu aljaza alxasan fi laxira tubarkàlla وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله يلا جن لنا المجاهدين ني كركري على القاعدين تي توك اجرا عظيما في غري تبارك الله درجه يوي نك دانيو سوري ان في الجنه 100 درجه اعطاها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اخرجه النسائي salawatullahi wasalaamu alayhi nee na aljanna am na téeméeri daraja yoo xam ne yàllaa ko waajale mujahiduuna yi ci yoon diggante ñaari daraja yi nekk mu ngi toll ni diggante asamaan ak suuf xadis boobu annasaa'i génn na ko ci tubarkàlla tiire su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg mooy kuy kër-këri ci yoone mi taxaw loola mënee am loolu lépp jurin war di taxale kër-kër yi ngir dina ji taxaw. Te it kër-kër jooju ku ne dafa am fu mu toll, xam naa ko léegi man raa amin ku mun karam fal yu xayul bi yëdi bi loolu am nañu ko man. Fa in lam yastati fa bi lisaanihi loolu am nañu ko man. Fa in lam yastati fa bi qalbihi loolu nag kentaliwu ko, bu moom kentaliwu ko ndax moom mooy adaful iman. Benn nga man bii wala bee mbaabale yooyu nag darajaatin ay daraja la min fu yu tukkee ci yàlla, wa maghfiratan ak njëggal, wa rahmatan ak yërmande ak yërmande. Yërmande mu di loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala ñun ñëpp moom la ñuy sàkku bëgg ko ci moom, gis ne mooy arrahmani arrahim, moom la sax di daje aaya ci wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla jëggalekati bàk jëggalekatu bàkkaar la, rahima ku bëri yërmande la, yàlla jëggal suñu bàkkaar te yërëm ñu. Gis nga fi nekk fan yi ñu toll tabarakàlla dëkk bi bëgg taw wala réew mi yëpp bëgg taw, bokk na ci li gën maye taw julli istisqa muy julli ak baaw naan. Daje ñun ñëpp ci benn baax jiital iliman mu xutba def ay ñaanam yi nga xam ne moom lañ ci indi ci sunna, wala bëti mbalaanam jàkkaarloog nit ñi, nit ñi def ni moom na julli ga waxe tabarakàlla, ñaan suñu borom maghfira, ñaan suñu borom rahma, ndax yàlla nee na ñaar yëpp moo ko am. Ghafur la buñ ko deññaan maghfira, rahim la buñ ko deññaan rahma. Ku ko defee mu may ñu li nga xam ne moo di ab taw. Loolu lu am solo la, dénga ne yàlla tabaraka wa taala da ji aaya ji dana jaatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nekk na koo xam ne ki baalekat la ku bëri yenn na la. Su ko defee kon lii nga xam ne moom la tëjee aaya yi ñu toll, ubbil ko ko ci kaw ne ci koy kër-kër yi bokk ci ci kaw ñoom ñëpp nag lay bëgg. Al mu'minu al qawiyyu khayrun wa ahabu ila llahi min al mu'min al da'if wa fi kullin khayr, yàlla jul bi am doole bëgg na ko, bi néew doole bëgg na ko, bi am doole ko gënal. Yàlla jul bi kër-kër ci yoonu yàlla bëgg na ko, bi toog bëgg na ko, bi kër-kërée ko gënal. léegi nag nangamu mu gënal nangam, yow mi dégg ñu ne yàlla nee na lii ko gënal, dangaa war a jóg yow fexe ca la nga xam ne mooy la gënal suñu borom tabaraka wa taala. Su tëree nag ba mënoo dem tëli ba mënoo yëngatu loola salawatullahi wasalaamu alayhi ñu ngi wax ci benn hadis, inna bil madinati aqwaman ma saratuhum wala ma sirtum min masirin wala qataatum min waadin illa wa hum maakum fii qaalu wa hum bil madina ya rasulallah qaala naam xabasahum al usru axarjahu al buxaari. Moo di ngir nag mbir ñu jaar fi mu war a jaar, mbir mi taxaw ni mu war a taxaw, tele goo ko tele bu mu tax nga ne kon du ma ci bokk, yéene ci boppam su fekkee ni nga tele ndant la jaar ci yoon salawatullahi wasalaamu alayhi dafa ànd ak ñeneen jiyaat dem ba ca fu sëri, mu ne leen madina di amitan fa ñoo xam ne jéego bu ngeen jéego jéego nañ ko, xur bu ngeen jéggi jéggi nañ ko, yéen ñoo ngi ñu ne ànd. Saa bay ne ko ah ñoom ñi nekk ci madina, mu ne waaw ña nga ca madina, waaye la leen tuyee ci madina mooy ngant. Ngant nangu kon dafa nekk ngant loo xam ne ngant lu ñu nangu la. Soo amul ngant nag nga fexe ba tabarakàlla kër-kër yi ngir diine yàlla ji subhanahu wa taala dina ci jotee ci ay loxo, nga fexe ba teg ko ci ay loxo. Jaar ci sa njaboot bu góor gi ak bu jigéen gi, jàmbale ko ci soxna, ginnaaw da nga ci yare sa bopp ba noppi, ndax lii nga xam ne mooy mujj bukk suñu borom subhanahu wa taala mooy li nga xam ne moo ñi may jàmm adduna, moo ñi may jàmm alaxira. Te it alaxira moom kenn ku nekk loo fa yóbbu tabarakàlla doo fa jël yëfu jàmb, wala tasiru waasiratun wisra oxra. Aduna si luwaay fii atte mooy luwaay taarix sunam taarixiya, luwaay historique. Moo di fii ku fii tooñ, ku nekk bu tooñ bi ñëwee day dal ci yow dal ci keneen. Yomal xiyaam nag ku fay tooñ, ku nekk lay ñëw ci sa ko kepp lay yem. Moo di fii li fi alquran di wax rek mooy wattaqu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum xaasa, bu dee fële nag wala tasiru waasiratun wisra oxra. Su ko defee kon loolu mooy li nga xam ne tabaraka wa taala noonu lay waxeek ñun alquran, nii lay waxeek ñun tabarakàlla ci waxanu suñu borom bi subhanahu wa taala. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne moo fi jaar ci wàllu ay waxtaan rawatina ci wàllu tafsir, ne ci ab téere boo xam ne da nga koy jéem a fekki ay doomi soxan di la déglu tabaarakaala sa ña la ca raw ëpp ñu nga xam ne ñaar yàlla leen ci raw dila ci jub. loola yàlla moo ko jubal. loo ci xam ne du noona kii di wax moom mooy kopp mooy néew doole ci mbir ñi yàlla tabaaraka taala moom moomat ku dul moom mësuloo. ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala li ci nekk ci ay ñum teg yooyu mu ko jubbanti ñi nga xam ne tabaarakaala saa su nekk ñu ngi jokkoo ko rafetlu taftir bi yàlla na yàlla boole tawfiq ñun ñaar yàlla na yàlla defal njàmb defal leen ko. ki nga xam ne moo nekkoon ci wàllu taftir bi moo danoon seen mbokk Aliou Sall ki nga xam ne moo nekk ci wàllu jàppale bi di Pape jamono ju nekk ñu ànd ak moom ci wàllu taftir bi ci liggéey bu rafet yàlla na yàlla boole jàppale jàppale ko te nangu seen i ñaan ci suñu njiital rajo bi ni ngeen ko ñaanale nangu ay ñaanam moomit ci yéen nangu seen i ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yéen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوك جلدي نغلن دي سياري بين بلو عق بنيان يالا نمول نسني يمبتو دي دلو سيكي تفسير القرآن بنا خمني لغن فرل دي كتوبو أجمو جيجر جي وقت بي جي كتن ورام بتبارك وتعالى دلو سيت نانيجي nekkoon ci saar bu ñu tuddee suratul nisa jàngoon ko ba am juróom ñeen fukki aaya ak juróom ñett taxawoon fi sama borom di waxee wala juróom ñeen fukki aaya ak juróom benn si sama borom di waxee wa faddala allahu almujahidina ala alqaa'idina ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana allahu ghafuran rahima. war a doore ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom ñeen fukk ak juróom ñaar inn alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fi lard. suñu borom subhanahu wa taala ci tafsir bi yeesu gisoon nañ mu tudd li nga xam ne mujahidun al abrar moom la leen dencal ci tuyaaba mi ngi ciy teg nag ñi nga xam ne mooy qaaiduna yi te mooy ñi toog bañ a kër kër yi ngir diina taxaw nangu wuñ ci xëy nangu wuñ ci def leen loolee lay seen atte teg ca it xemmem loo ñi nga xam ne ñooy julit yi al hijra te mooy gàddaay jógu ci suuf soo xam ne dañu fay weddi suñu borom subhanahu wa taala dem ci daaru iman mu di këru gëm ak la nga xam ne yàlla def na ko ca cattu yaaba ak yool ak yaatu naka noonu daa di ci biir jihaad ji nag am lu ciy xew lu ñu tuddee alxawf mu di ragal mu indil fa lu ñu tuddee salatul xawf indi it salatul musafir muy julleeg ku tukki muy ñaari masalay fiq yoo xam ne dina dikk ci tafsir bi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala daa di jeexale aay yi nag intisaarul adaala maanaam dimbale li nga xam ne mooy ak njubakuk maandu bi nga xam ne mooy samp ak nite aaye bi may bëgg jàng suñu borom subhanahu wa taala wax ko ci inn alladina tawaffahum almalaika sababu nusulam nee nañu ibnu abbas nee na dafa amoon aw nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ca makkati nekkoon ay muslimuun waaye yor seen islam nubbu ko ca dëkk ba ba badar jotee mushrikuuna ya génne leen yóbbaale leen badar ba ñu demee muslimuuna badar ya jot leen a méditel malaaka ya di jël seen ruuya alquran bi ñu nettali la nga xam ne moo leen dal ndax ñoom la leen waroon a def yitte mooy def na seeni morom def jógee makka dem madina fekki sallallahu alayhi wa sallam mu di al hijra hijra moy kon joge ca makka ñew madina waye kom ñun fimne amatu ñu makka ak madina hijra moy joge ci lu ñuy téré dem ci lu ñuy diglé kep ko xamne ki fim nek ni joge nga ci ñuy téré dem ci ñuy diglé yow gaday nga soko defagul nak gaday go ya nga makka ba neegi te it faato makka ci li masala mi di genné woor القرآن نينا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين نيغا خامني توفاهم فاتنا لين جلنا سين روح الملائكة ملائكيا تي باني جيل سين روح ظالمي أنفسهم نيغا توغن سين بوب توغن سين بوب modi wara joge nak makka dem fekki sallallahu alaihi wasallam defuñu ko ñu tok makka ba wa quraysh di xexé julit yi yobale len forcé len ñu dem julli ray len fa yalla ne zalimi anfusihim ñanga ton sen bop qalu malaakai ni len fima kuntum yeen ci lu ngeen nekkon ba li dal len qalu ñu tontu malaakai ne len kunna dañu nekkon cham ñun mustada'afina fil ardi di ñunu neewal doole ci makka ajisina an iqamati ad-din fiha amu ñu won pexé ndax amu ñu won doole yuru ñu won li yuru ñu won la dañ ñoo yilifon jabuto jabuto ba tabarakallah lenn lu nekk ñu wax ko waye aw lay nit lañuy lay mu leer waye suñu borom subhanahu wa ta'ala su teurele kenn du ko defal aw lay mom mom mo lay teurelal aw lay waye kenn du ñew ci suma borom subhanahu wa ta'ala teurelal ko aw lay mom ñun suñu digënté lay am ko jox rendez vous suñu bu la layale rek nga defene tawakkala ko lebal sulu fuyut bu la layale rek nga defena tabarakallah ko leb nuru la lebalit bu la layale kenn do ko ma gis waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom desul dem ci kanamam teul faw lay mujub le gal gañu dañu ne kunna mustada'afina fil ardi qalu malaa'ikatan len wax ngeen ko de waye alam takum munax dafa nekutun ardullahi sufu yalla fi wasi'atan dilu yaatu makka rek du suuf alam takun ardullahi wasi'a ndax suufu yalla si dafa nekkuton lu yaatu fa tuhajiru ngeen gaday fiha ci suuf si dem feneen su ngeen munta dem madina ngeen dem habasha ila darin taqdiruna fiha ala iqamati dinillah kama fa'alahu man hajara ila almadina wa ila alhabasha ñaar yoy fo ngeen man ci ben xana yalla ne fa ulaika ñi nga xamne seen morom yi gaday nañ gadayu tafu siyat ba naf ñi indi lay ma'wahum seen mujuway jahannam moy sawraw jahannama ndax amu ñu iman islam rek lañu am muslim mon lañu agaguñ ci mu'minun nekkon ñu def ni seen morom kon nak gaday ngok joge ci lu ñuy téré ñew ci ñi diglé al muhajiru man hajara man naha Allahu anhu te jojé nak mo donan jogu ci suful kufru ñew ci suful iman ñi ko nangoute def na xana na ca daru gogé bëggatul seen bop aw lay suñu borom subhanahu wa ta'ala nanguul seenu lay mu tek ci ne fa ulaika ñoñu ma'wahum seen mujuway sen tap way jahannam moy sawaraw jahannam yalla ci yalla mutal wa sa'at naqarina masira mujukay bobu sawaraw jahannam mujukay bu naqari la ndax du am loy nek ludul khislin amud luñuy nan ludul khislin lek gadariya muy ay xobi garab ak ay xobi gargam mosek ay xobi dugub ak ay ciox yu mel noonu la ñu la gaañe di nekk ci biir tabarkàlla yàlla jàll musal wa saat masira mujjuwaay bu naqari la illa nu dug nag al mustadafina ñi nga xam ne seenu néew doole dëgg la maanaam lay wa bañ ko waxee am na ñun di mustadafu mustadafu nu nañu te dëgg la